Δεν έχει νόημα ζωή χωρίς εσένα. Μοιάζει με πρόλογο χωρίς κυρίως θέμα. Κι ο κόσμος ματαιός φαντάζει στο μυαλό μου. Είσαι εσύ, γι' αυτό κι εγώ μωρό μου. Θα περιμένω, θα σε περιμένω, αγάπη μου, όσο και να χρειαστεί. Εδώ θα μένω, θα σε περιμένω, ακόμα κι αν μου πάρει μια ζωή. Θα περιμένω, θα σε περιμένω, χρόνια θα κάνω αν θες υπομονή. Εδώ θα μένω και θα περιμένω μέχρι τη μέρα που θα 'ρθεις εσύ. Σαν διψασμένη γη θα περιμένω να φέρεις τη ζωή μου την βροχή. Να φτιάξω το στόμα σου το λατρεμένο ένα γλυκό φιλί. Τα βράδια πάντα μόνη θα πεθαίνω, ώστε να μ' αναστήσεις το πρωί. Γιατί είσαι εσύ αυτός που περιμένω, η δικιά μου η ζωή. Στο πρωί.